Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci Kolędujmy z Agatą Steczkowską. Razem z chórem wykonamy kolędy i pastorałki z różnych regionów Polski i świata. Niedziela, 7 stycznia 2018, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. iPhone SE, za który zapłacisz 1424 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest południe. Mamy świąteczny wtorek, 26 grudnia. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. 22-letni kierowca, który na pasach w Kobyłce zabił 3 kobiety, jeszcze dziś może trafić do aresztu. Dużo wody na rzekach i jeziorach Warmii i Mazur. Przekroczone są stany alarmowe. Białoruscy katolicy wspominają czasy, gdy Boże Narodzenie obchodzono w tajemnicy. Jeszcze dziś ma zapaść decyzja w sprawie aresztu 22-latka, który w nocy z niedzieli na poniedziałek zabił na przejściu dla pieszych w Kobyłce 3 kobiet. O aresztę wnioskowała prokuratura, która wczoraj postawiła sprawcy tragedii zarzuty. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Łódzka policja wyjaśnia też okoliczności wypadku, do którego doszło minionej nocy na skrzyżowaniu Pryncypalnej Bartoszewskiego. W wyniku zderzenia Citroena z Toyotą w Łodzi zginęły 2 kobiety i mężczyzna. Jak mówi rzeczniczka łódzkiej policji Anna Kącka, wiadomo, że kierujący Citroenem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu. Łącznie w zdarzeniu uczestniczyło 10 osób w wieku od 19 do 68 lat. Pozostałe 7 osób, w tym oboje kierujący, po udzielonej pomocy medycznej nie zostali hospitalizowani. Badanie wykazało zarówno u 35-letniej kobiety z Citroena, jak i 21-letniego mężczyzny kierującego Toyotą, że były to osoby trzeźwe. Policja będzie sprawdzać m.in. z jaką prędkością jechał kierowca Toyoty. Dzisiejsze popołudnie to okres wzmożonego ruchu na drogach. Kilka tysięcy funkcjonariuszy będzie kontrolować trasy. Apelujemy do kierowców o rozwagę i rozsądek, mówił w TVP Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Prędkość jest jedną z głównych przyczyn tych wypadków drogowych. Jeżeli dostosowalibyśmy tą prędkość do panujących warunkach, wówczas moglibyśmy uniknąć tego pojawiającego się na drodze zagrożenia. Musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę tutaj sekundy decydują o życiu naszym, o życiu osób, które przewozimy w samochodzie, czy też o życiu innych uczestników ruchu drogowego. Od piątku do wczorajszego dnia doszło do 330 wypadków, w których zginęły 34 osoby, a 385 osób zostało rannych. Zatrzymano 692 nietrzeźwych kierowców. Z powodu obfitych opadów deszczu wciąż przekroczone są stany alarmowe na rzekach, kanałach i jeziorach Warmii i Mazur. O 4 cm w Prosnej na rzece Guber, o 12 na kanale Łuczańskim w Giżycku. Trudna sytuacja też na Żuławach. W jeziorze Druzno stan alarmowy przekroczony jest o 7 cm, a w rzece Wąskiej w Pasłęku o 9. Stany ostrzegawcze obowiązują na rzece Ełk w Ełku, na Gołdapie w Baniach Mazurskich i Jurkiszkach oraz na Węgorapie w Mieduniszkach. Służby kryzysowe monitorują sytuację. Katarzyna Piasecka, Radio Olsztyn. Białoruscy katolicy wspominają czasy, gdy Boże Narodzenie obchodzone było w tajemnicy. W czasach Związku Radzieckiego za publiczne demonstrowanie wiary można było trafić do łagru. Ksiądz Anatol Parachniewicz, proboszcz kościele w Olkowiczach na północy Białorusi, mówi Polskiemu Radiu, że ludzie, nie zważając na trudności w czasach komunistycznych, pozostawali wierni tradycjom. Święto Bożego Narodzenia, kiedyś było to potajemnie, ale wszystko jedno, to była wieczerze wigilijna, zbierali się w rodzinie. A 90-letnia dziś Stanisława Sielawka, jedna z najstarszych mieszkanek wsi, przyznaje, że tradycję świętowania przejęła od bliskich. Rodzice wszystko robili, i wigilia, i śledzie byli, i sianoś na stole pod obrusem, dzielili się plotkami. Wszystko to było, no było skryto, żeby to wszystko nikt nie widział. Po upadku komunizmu na Białorusi kościoły znów zapełniły się ludźmi. W wigilijny wieczór białoruska telewizja tradycyjnie transmitowała na żywo pasterkę z jednej z katolickich świątyń, a także pasterkę z Watykanu. Wyjątkowa świąteczna choinka, udekorowana nie bombkami, a kartkami przypominającymi kupony na loterię, ostrzega w mieście Portici na południu Włoch przed uzależnieniem od hazardu. To kolejna w kraju inicjatywa podjęta w walce z tą plagą. O skali zjawiska świadczą ogłoszone w grudniu dane, z których wynika, że w zeszłym roku na gry hazardowe i wszelkie loterie oraz zdrabki Włosi wydali prawie 100 miliardów euro. Na tej hazardowej mapie Włoch pierwsze miejsce zajmuje miasto Prato w Toskanii, gdzie każdy mieszkaniec średnio przeznaczył na gry, automaty i loterie rekordowo wysoką kwotę, to 2377 euro. To był serwis Trójki. Na południu, wschodzie i w centrum pogodnie, na północy i zachodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu, wszędzie porywisty wiatr. Na zachodzie 9 stopni, w centrum 7, na Podlasiu 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już teraz! Wyprzedaż w sklepach Euro! Aż do 60% taniej! Telewizory już od 399 zł! Na przykład LED TV Manta 22 cale za 399! Pralki już od 749 zł! Na przykład pralka Amika Slim klasa A+ za 749! Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia w sklepach Euro i na euro.com.pl. Każde podniebne marzenie zasługuje na spełnienie. Tylko teraz na Lot.com moc świątecznych prezentów. Bilety w promocyjnych cenach nawet do 50% taniej. Spokojnych świąt i odlotowych podróży życzą polskie linie lotnicze Lot. Wystartowało głosowanie w Świeć się z energią. W dorocznym plebiscycie na najpiękniej oświetloną miejscowość Głos na swoje miasto możesz oddać do 2 stycznia. To już 9 raz, kiedy Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, zaprasza do wyboru miasta o najpiękniejszych świątecznych iluminacjach. Wejdź na świećsie.pl i wybierz najładniejsze miasto w swoim regionie. Głosuj codziennie i decyduj, gdzie trafią charytatywne nagrody o wartości 200 tysięcy złotych. Dzięki Tobie i Świeć się z energią dobroczynna pomoc dotrze do wielu potrzebujących w całej Polsce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwestia kultury. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Mariusz Cieślik, witam Państwa. Dziś w świątecznym wydaniu Kwestii Kultury porozmawiamy o światach fantastycznych, ale też oczywiście o świecie realnym. Tak się bowiem składa, że nasze zaproszenie przyjęło najpopularniejsze w Polsce małżeństwo pisarskie. Twórcy powieści science fiction i fantasy Maja Lidia Kossakowska. Dzień witam. Dobry. Oraz Jarosław Grzędowicz. Dzień dobry Państwu. A teraz ściągawka dla tych z Państwa, którzy ich twórczości nie znają. Bo z fantastyką jest tak, że nawet bardzo popularni pisarze mogą być nieznani czytelnikom, którzy nie lubią tego gatunku literackiego. Jedni czytają wyłącznie fantastykę, a inni nie czytają jej w ogóle. Maja Lidia Kossakowska jest nie tylko pisarką, także dziennikarką, a z wykształcenia plastykiem i archeologiem. Zadebiutowała w 1997 roku w czasopiśmie Feniks opowiadaniem Mucha. Pierwszą nagrodę otrzymała 4 lata później, Srebrny Glob, za opowiadanie Beznogi tancerz. Okazało się ono wstępem do tak zwanego cyklu anielskiego, z którym autorka kojarzona jest najczęściej. To opowiadania ze zbioru Żarna Niebios oraz książki Siewca Wiatru, Zbieracz Burz i Bramy Światłości. Opisują świat, a raczej zaświaty, które Bóg opuścił, a anioły i demony muszą radzić sobie same. Znajdziemy tu wiele elementów zaczerpniętych z Biblii i apokryfów, mistyki żydowskiej i chrześcijańskiej. Ale to nie jedyne kulturowe inspiracje autorki. Pisząc Rudą Sforę, czerpała z mitologii Jakutów, natomiast w cyklu Takeshi z dawnych wierzeń Japonii. Pisarka była wielokrotnie nominowana do nagrody imienia Janusza Zajdla. Otrzymała ją 2 razy. W 2011 roku za powieść Grillbar Galaktyka i wcześniej w 2006 za opowiadanie Smok tańczy dla Changfonga. Wtedy też, w tym samym roku, za najlepszą powieść, czyli Popiół i kurz, opowieść ze świata pomiędzy, nagrodę odebrał mąż Mai Lidii Kossakowskiej, Jarosław Grzędowicz. Pisarz w wieku 17 lat razem z Rafałem Ziemkiewiczem, Jackiem Piekarą i Robertem Azębskim założył grupę literacką Trust. Tam przygotowywał się do debiutu, który nastąpił niedługo potem. W 1982 roku na łamach łódzkiego tygodnika Odgłosy pojawiło się jego opowiadanie Azyl dla starych pilotów. Następna publikacja, Twierdza Trzech Studni, uważana jest przez wielu za pierwsze polskie opowiadanie fantasy. W 1990 roku został jednym z założycieli pisma Feniks. Tłumaczył komiksy, pracował jako dziennikarz i pisał. W 2005 roku wydany został pierwszy tom powieści Pan Lodowego Ogrodu. Grzędowicz połączył w niej fantasy i science fiction, inspiracje mitologiami wielu kultur oraz malarstwem. Książka została wyróżniona najważniejszymi nagrodami dla polskiej literatury fantastycznej. Nagrodą imienia Janusza Zajdla, Śląskwą, Nautiliusem i Sfinksem. W

David Bowie, Space Oddity, wielki przebój z roku 1969, którym bardzo pomógł przypadek, jako że dosłownie kilka dni po jego premierze Neil Armstrong jako pierwszy człowiek postawił stopę na Księżycu. David Bowie jeszcze nie raz w swoich piosenkach wracał do tej tematyki, przede wszystkim w cyklu o kosmicie Ziggym Stardaście, który został później gwiazdą rocka. W ogóle w latach 60. i 70. podbój kosmosu fascynował twórców popkultury. To jest wielki czas literatury science fiction i kina science fiction. Czy państwo w młodości, zwracam się do moich gości Maji Gidi-Kossakowskiej i Jarosława Grzędowicza, też przeżywali tę fascynację kosmosem? No oczywiście, to się nie bierze znikąd. Wtedy rzeczywiście fantastyka była dosyć wszechobecna na tle literatury, którą można było czytać jako dziecko. Była po prostu ciekawsza niż większość rzeczy, które nas otaczały. Miała wtedy swój wielki czas też. Miała swój wielki czas. No, w Polsce mieliśmy Lema między innymi. I to też miało ogromne znaczenie. Zresztą ja pamiętam, że jako dziecko oglądałem w telewizji transmisję z tego lądowania na Księżycu. Nawet w trakcie wakacji gdzieś nad morzem pamiętam, że ojciec w nocy pokazywał mi taką zieloną gwiazdkę na niebie, bo to był moment, kiedy Apollo szło już z orbity w stronę Księżyca i przez jakiś czas, z parę dni można to było widzieć, jeżeli była ładna pogoda. Także tym się jakoś żyło, to gdzieś tam w człowieku potem zostało. No ja też na pewno swoją przygodę w ogóle z fantastyką zaczynałam od literatury takiej hard science fiction właściwie, od science fiction. Tak od naprawdę. Verna? Od Juliusza Verna? Trudno powiedzieć, czy od Verna. Ja mam ze sobą naprawdę dość dużo przeczytanych książek, oczywiście Verna także. Nie, ale to były na przykład Asimov, Fundacja, prawda, czy też różne inne tego rodzaju. To wszystko książki, które w tym czasie powstają. Tak, to były wielkie książki, które powstawały w latach 60., 70. i to rzeczywiście jakby była taka podstawa mojej edukacji, jeśli chodzi o literaturę fantastyczną. Pierwsze próby jakiekolwiek straszliwe literackie, które pisałam jeszcze jako mała dziewczynka, to też było tego rodzaju fantastyka. Oczywiście kompletnie do niczego się to nie nadawało, ponieważ nie trzymało się kupy ani pod względem naukowym, ani w ogóle pod względem literackim. Natomiast akurat bardzo często się zdarza tak, że jak się spotykam z koleżankami po fachu piszącymi fantastykę młodszymi, to one zazwyczaj zaczynały od fantasy. Tak mi się zdaje, to jest częste. Natomiast ja akurat nie, rzeczywiście najsłynniejszą przecież książkę, od której się w ogóle zaczął gatunek, czyli Tolkiena, Władca Pierścieni, to ja przeczytałam już zupełnie jako dorosła kobieta, mimo że ta książka na półce w domu stała. Tak naprawdę dla mnie fantastyka wtedy to była przede wszystkim science fiction. No też ta wielka kariera popkulturze Tolkiena jest nieco późniejsza. Znaczy, to są już lata 90. i 2000. To jest przede wszystkim ekranizacja Władcy Pierścieni, która była do niedawna jeszcze najbardziej dochodowym przedsięwzięciem w dziejach kina, ale też Tolkien dość długo w Polsce nie był wydany, więc to jest tutaj też... Nie, wbrew pozorom był w latach 60., tylko był niezauważony zupełnie. Dopiero to wznowienie takie monstrualne z rysunkami z lat 80. U mnie na półce stało. Istniało wcześniejsze, tylko to mało kto o tym wie. Ja mam. To jest wydanie z 60. któregoś roku, jeśli się nie mylę. Czyli Lem i dla pana Lem, a dla pani Asimov, tak? Nie, tylko Asimov, to oczywiście były też różne Katner na przykład, Shackley. Takie nazwiska, no bardzo dużo. Potem Żelazny to rzeczywiście jest jednak głównie powieść taka fantasy, dark fantasy. Dick oczywiście, no przecież wiadomo, to wielka postać i też był, jak tylko wychodziły jakiekolwiek książki Dicka, to natychmiast były czytane, rozchwytywane. No myślę, że to chyba w ogóle... Trzeba wiedzieć, że w tamtych czasach się polowało na książki. No tak, oczywiście. Nie było tak, że się wchodzi do księgarni i kupuje co chce, tylko trzeba było mieć jakiś cynk, że książka wychodzi i gdzieś ją zdobyć. No były stąd, dlatego powstawały fandomy. Tak zwane, czyli w klubach kluby. Raz w miesiącu była giełda. Zwyczajna giełda, gdzie się licytowało ceny książek. I pamiętam, ludzie sobie też pożyczali te książki w ramach to swoją drogą, klubów. Ale też nimi handlowano. Ja pamiętam taką giełdę, na której całość Władcy Pierścieni poszła za równowartość takiej przeciętnej pensji. No tak, no książka była dobrem deficytowym w tamtych czasach. A kiedy ten impuls od czytania do pisania u państwa nastąpił? Wcześniej. Bardzo wcześnie tak naprawdę. Ja zaczynałam pisać jakieś opowiastki tak naprawdę, jak tylko właściwie w ogóle posiadłam sztukę pisania i posługiwania się mozolnie ołówkiem. No a już taka, jako dziewczynka taka 12-13-letnia, to właśnie podjęłam pierwsze jakieś takie dość rozpaczliwe próby pisania właśnie science fiction. I od tej pory jakoś tak cały czas pracowałam, pisałam. Do dziś. Do dziś. Do dziś. Aż w końcu stało się to moim zawodem wymarzonym absolutnie. U mnie było podobnie. Ja zacząłem pisać jako taki, powiedzmy, bardzo wczesny młodzian i częściowo z powodu tego deficytu. Po prostu kiedyś w jakiś nudny dzień, ponieważ nie miałem nic do czytania, postanowiłem sobie napisać, jakby stworzyć coś, co sam bym chciał przeczytać. I od tego się zaczęły takie różne wprawki, na początku kompletnie nieporadne oczywiście i do niczego, no ale jakoś mi to weszło w krew i z biegiem czasu nabrałem jakieś wprawy. Ale ty debiutowałeś dużo wcześniej niż ja. Debiutowałem wcześniej. Ale dla obojga państwa zawodem pisanie stało się stosunkowo niedawno. Po wielu latach pisania, prawda? Pisanie tak książek. Bo to nie jest takie proste. No, ja miałem długi okres... Pan pracował w prasie jako redaktor na przykład. Pracowałem w prasie. Zresztą prowadziłem pismo literackie poświęcone fantastyce. I robiłem dużo rzeczy jakby takich pokrewnych, ale nie było ani czasu, ani możliwości, żeby próbować pisać profesjonalnie. W latach 90. rynek nadrabiał zaległości okresu komunizmu i na gwałt wydawało się to wszystko, czego nie wydało się... Wladlama i Alistaira McLeana. Nie tylko, ale też i fantastykę. Nawet. Fantastykę też, oczywiście. Zachodnią. W związku z tym właśnie zachodnią. I polski autor miał małe szanse z przebiciem się na rynek. Po prostu. No, przełomem była chyba... Był około 2000 roku. Jednak Andrzeja Sapkowskiego, który tak. Zrobił taki wyłom i osiągnął wielki sukces sprzedażowy. On osiągnął wielki sukces, ale wydawcy mówili, znaczy powtarzali swoją mantrę, Polacy się nie sprzedają, tylko dodawali z wyjątkiem Sapkowskiego. Teraz już wiadomo, że to się zmieniło, no bo tych autorów, którzy się sprzedają, jest duża grupa. Tak, jakiś czas temu, już kilka dobrych lat temu. Gdzieś na przełomie wieków się to zmieniło i stało się w tej chwili tak, że jest spora część czytelników, którzy wybierają praktycznie wyłącznie fantastykę polskich autorów. Rodzimą. Tak, twierdzą, że zagraniczna stała się sztampowa, że jest nieciekawa, że jest dla takiego za bardzo masowego odbiorcy, a że polska fantastyka jest o wiele bardziej różnorodna i intrygująca. Miejmy nadzieję. No, też jest bardzo polska, można powiedzieć w tym sensie, bywa, że... Oczywiście. Bywa, że są tacy autorzy, u których nawiązania do polskiej teraźniejszości, współczesności są na porządku dziennym. No, Sapkowski jest tego akurat najlepszym dowodem, Andrzej Ziemiański. No, w pańskich książkach też bym takie tropy znalazł. Zdarza się, aczkolwiek to u mnie to nie jest jakby cel nadrzędny. To się zdarza, kiedy wynika z pomysłu i jest po prostu potrzebne. Ja nie mam jakiejś ogromnej potrzeby komentowania rzeczywistości, ale czasami temat tego wymaga zwyczajnie. No to skoro już mówimy o wymyślaniu, pomysłach, impulsach rzeczywistości, no to ja wiem, że na takie pytanie nie sposób właściwie odpowiedzieć, ale spróbujmy się zastanowić, jak państwo na jakimś konkretnym przykładzie wymyślali te swoje uniwersa powieściowe. No powiedzmy, skąd przyszedł impuls, żeby najpopularniejszy pański cykl, Pan Lodowego Ogrodu, wyglądał właśnie tak, jak wyglądał? Co było najpierw? Najpierw zawsze jest taki przebłysk, tak zwany pomysł. I skąd to się bierze, to nikt na świecie nie umie wytłumaczyć. A jaki był ten pierwotny pomysł? W tym przypadku. Pierwotny pomysł był próbą pewnej adaptacji podania o tak zwanym starcu w gór przeniesionym do świata takiego. To jest taki mitologiczny starzec z gór, to takie pojawiające się w różnych religiach i w różnych mitologiach. Nie, chodzi o tego konkretnego, jakiego bodajże Harun al-Rashida, to był taki, który założył zakon asasynów. I on tych asasynów tresował, stwarzając im rozmaite wizje, częstując ich opium i robiąc im takie inscenizacje, żeby uwierzyli, że znajdują się w raju, do którego trafią, jeśli zginą za sprawę. A mi wtedy przyszło przelotnie do głowy, że co by zrobić, gdyby ktoś taki dysponował magią, do tego celu używać. A to był tylko taki przebłysk i lata później wokół tego jądra obrosła cała historia. Jak już historia zaczęła powstawać, to zaczynała obrastać szczegółami, które były jej niezbędne, bo się pojawiają jak scenografia. Historia musi mieć swoich bohaterów, ci bohaterowie muszą funkcjonować w jakimś świecie, no i ten świat trzeba kreować właśnie pod opowieść, pod historię. No i to jak już pan miał te historie, to potem pomyślał pan sobie, co dodam? Jak pan to budował? No powiedzmy... Ad hoc trochę czasami, a czasami po prostu wiedziałem, że jest mi potrzebna, powiedzmy, jakaś tam kultura, w której to się będzie toczyło. I tą kulturę sobie wymyślałem. Powiedzmy, niech ona ma jakieś elementy kultury wikińskiej, niech ona ma jakieś elementy jeszcze innej kultury. Trzeba się zastanowić, jak na ten świat wpływa magia i jak ona tam funkcjonuje i skąd się wzięła. I to wszystko razem tworzy pewną całość, krok po kroku. A musi być magia w powieściach fantastycznych? Nie musi, ale jest taka, w której jest do czegoś potrzebne po prostu. Ale państwo wierzycie naprawdę w magię, bo w państwa książkach ta magia się pojawia. No pojawiać się pojawia, ale to jest element literacki. Piszemy fantastykę. Autor, który pisze kryminały, jest seryjnym mordercą, no to jednak nie jest. Raczej nie, najczęściej nie. W związku z tym elementy fantastyczne nam służą do tego, żeby budować jakieś metafory i opowiadać o świecie rzeczywistym. Ale ponieważ one są nam do tego potrzebne, to muszą się też toczyć według pewnych reguł. One muszą podlegać czemuś, co zastąpi fizykę i logikę w tej sytuacji, po to, żeby cała ta wykreowana historia wyglądała na swój sposób prawdopodobnie. I to nie chodzi o rzeczywistą wiarę, tylko o tak zwane zawieszenie niewiary. To znaczy, żeby czytelnik zgodził się przyjąć taką grę z autorem, że zakładamy, że takie zjawisko istnieje i jest rzeczywiste na chwilę, na potrzebę opowieści. Pani takich światów ma chyba więcej niż można na koncie, bo tak, myślę, że zarówno pani tych space oper próbowała, tak? Tak. Tak zwanych, czyli... No przynajmniej jednej, na pewno tak. Green Bar Galactica, to czyli przy okazji takich, jest humoreska. Które się kojarzą z, powiedzmy, z Gwiezdnymi Wojnami w najszerszym ujęciu, ale też fantasy i to fantasy bardzo różnorodne, bo no właściwie, nie wiem, cykl Takeshi to jest właściwie no, taka inspiracją chyba była średniowieczna Japonia, dobrze myślę? Tak i nie, to znaczy jakby pomysł, który ja mam na tą powieść, a ponieważ to jeszcze nie jest skończona powieść, to do końca jeszcze... nie mogę tego wyjawić, pojawił się w pewnym momencie, w którym zaczęły mi się układać cała opowieść, pojawili się bohaterowie i ja się naprawdę zastanawiałam przez jakiś czas, jaka kultura będzie tutaj najbardziej pasowała, która by dobrze oddawała specyfikę tego świata, tego pomysłu i tych bohaterów i tego, co się tam dzieje. To jest powieść, w której bardzo dużo zależy od losu, od przeznaczenia, od jakichś poświęcenia także w pewnym sensie. No i jakoś tak naturalny sposób wyszło mi, że ta kultura dawnej Japonii będzie tutaj dobrze pasowała. Będzie to może dobrze oddawać po prostu jakby ducha całej tej opowieści. I to jest jakby od drugiej strony się stało, nie jakby od mitologii do pomysłu, tylko od pomysłu i pasującej ku niemu mitologii cywilizacji. Bo u pani, u męża tego nie ma, więc właściwie jest, można powiedzieć, że sobie nie konkurujecie na tym polu, bo u pani te wątki mitologiczne z kolei są bardzo tak, istotne. Tak, ja rzeczywiście bardzo dużo czerpię z mitologii, między innymi dlatego, że skończyłam archeologię. No, to chciałem powiedzieć, z powodu wykształcenia. Ja tą archeologię, rzeczywiście poszłam na archeologię tak naprawdę, ponieważ wydawało mi się, że ona dopomoże w pisaniu, ale myślałam, że zupełnie w inny sposób. Myślałam, że układanie tych puzli, którymi tak naprawdę są znaleziska archeologiczne, pomoże mi w myśleniu o tym, jak stworzyć spójny świat, tak naprawdę, który nie istnieje. Bo to trzeba zbudować teorię, prawda, dołożyć do tych wszystkich klocków, które tam są, zastanowić się, w jaki sposób ci ludzie żyli, po co im były jakieś konkretne przedmioty, dlaczego budowali w ten sposób, a nie w inny, na przykład dlaczego się tak, a inaczej odnosili do siebie nawzajem, do króla, do magii, do codziennego życia. I wydawało mi się, że dzięki temu ja będę jakby logiczniej w stanie zbudować logiczniejszy świat, tak naprawdę. Też wydaje mi się, że logika, to co powiedział pan Jarosław Grzędowicz, że logika w tych światach fantastycznych obowiązuje, powiedziałbym, w sposób umiarkowany. Tam obowiązuje raczej logika tego świata trochę. Ale to ona musi trzymać się jakby ziemi, ona musi mieć silne filary, na których się wspiera, ponieważ inaczej będzie to kiepska książka i po prostu bałagan, który czytelnicy wyśmieją. To wbrew pozorom nie jest takie proste. Znaczy, nie wystarczy wymyśleć sobie element fantastyczny i pozwolić mu tłumaczyć wszystko. Musimy go wprowadzić w taki sposób, żeby on wypełniał luki w rzeczywistym świecie, ale za bardzo go nie odkształcał. ten element fantastyczny, czy to będzie magia, czy jakieś zjawisko, czy jakieś, to proszę jakaś dać przykład, istota. Bo to jak mówimy o czymś bardzo enigmatycznym. Czyli powiedzmy, że jak się pojawia magia, to... Jak się pojawia magia, ktoś to się teleportuje, to on nie może, ja dobrze rozumiem, to się teleportuje... To musimy wymyśleć, w jaki sposób on się teleportuje i jakie to ma ograniczenia. Tak, żeby nie wpadł na przykład na drzewo, no, kiedy się teleportuje. Na przykład. Wylądował na środku autostrady. Przypuśćmy, nie może się pojawić w miejscu, w którym istnieje jakiś inny obiekt, bo jego masa i masa tego obiektu się zderzą po prostu, pokryją się, przenikną się, no można się zastanawiać, co się stanie, natomiast wiadomo, że to podlega jakimś ograniczeniom. Być może... takie zjawisko byłoby niemożliwe, jeżeli ktoś jest otoczony zbyt gęstą materią. Może niekoniecznie w każdym miejscu można się teleportować i nie na dowolną odległość i tak dalej. I potem trzeba się tych ograniczeń trzymać i to pozwala zaakceptować to zjawisko. To buduje wiarygodność świata tak naprawdę. Czytelnikowi w obrębie tego stworzonego świata. Ten element fantastyczny, który wprowadzamy, nigdy nie może być wytrychem, który umożliwia wszystko, bo wtedy opowieść się rozpada. Robi się niewiarygodna. Dlatego autor fantastyki musi czasami rozważać jakieś zupełnie abstrakcyjne zagadnienia, na przykład takie, czy jest możliwe, żeby ważący 90 kg mężczyzna zamienił się w 10-tonowego smoka. No bo w żaby. Być może musi tę masę skądś pożyczyć, tak? Albo może się zamienić w równowartość wagową żab, ale nie albo w jedną wielką, ale nie w jedną malutką. Bo tak, tak naprawdę dalej. Jest to trzeba się nad tym iluzją, zastanowić, no tak. I umieć na to pytanie odpowiedzieć w trakcie pisania. I potem trzeba być konsekwentnym, rozumiem. I potem trzeba być konsekwentnym, inaczej czytelnik to błyskawicznie wyczuje. On po prostu będzie widział, że patrzy na świat, który się nie trzyma kupy. Oczywiście jest też druga strona. Jeżeli na przykład pisze się jakąś taką parahistoryczną prozę, to trzeba się też trzymać pewnych realiów. No nie jest to możliwe, żeby na przykład ktoś biegał, wspinał się na drzewa, na przykład w pełnej płytowej zbroi, tak przez 24 godziny na dobę. Albo na przykład można popełniać straszliwe błędy w wypadku uzbrojenia, na przykład... No u pani to jest istotne, bo pani parę oczywiście. Książek ma na koncie. To jest niesamowicie istotne. No nie można na przykład, jeżeli ktoś nigdy w życiu nie widział konia na oczy i nie ma pojęcia, jak się go dosiada, ile taki koń na przykład jest w stanie biec przez w ciągu doby, ile jest w stanie zjeść i tak dalej, to oczywiście wszystko jest potrzebne do tego, żeby zbudować wiarygodny świat. No jeżeli to tak jakby ktoś, nie wiem, ostatnio właśnie miałam takiego debiutanta, który łaskaw był napisać, że pan został przywiązany, nogi mu przywiązano do boków konia. No ale koń nie posiada żadnych otworów, do których można go to przywiązać, albo nie wiem, nie wystarczają z niego jakieś haki, no. To trzeba po prostu inaczej, rozsądniej, zgrabniej opisać. Inaczej to wszystko nie ma sensu. A skąd pani bierze wiadomości na temat realiów świata aniołów, które pani bardzo lubi? O mój Boże, z literatury fachowej oczywiście. Anglologicznej, tak? Anglologicznej, tak, dokładnie. Nie, ale to tak. Mówiąc zupełnie serio, bo... Ja też bo, mówię zupełnie serio. Bo pani tych książek napisała sporo w dziejących się w świecie aniołów. I czy to impulsem była lektura Biblii, czy co nie, było? Nie, skądże. Impuls był tutaj rzeczywiście bardzo konkretny, a były nim wykłady nieżyjącego już pana profesora Wiercińskiego, który prowadził wykłady antropologia, magii i religii. I ja sobie tak na pierwszym roku na te wykłady poszłam, to był w ogóle cały cykl wykładów. I nagle nic tego nieznanego znalazłam się w zupełnie innym, dziwacznym świecie, w którym aniołki, zamiast być takimi uroczymi istotami w białych szatkach, które głównie tam śpiewają panu oraz przeprowadzają środki przez kładeczki i tam dbają, żeby się nic nie stało, nagle okazały się jakimiś zdumiewającymi potworami, bestiami bożymi, jakimiś straszliwymi, dziwnymi istotami, które miały dziwny wygląd, dziwne motywacje, dziwną hierarchię. No i umówmy się, nie zawsze są dobre. Nie, no nie zawsze są dobre, zdecydowanie. Nawet u pani to nawet najczęściej nie są dobre, mówiąc no, szczerze. No, nie są powiedzmy takie jak ludzie mniej więcej. Właśnie to mnie bardzo was zafascynowało, że w tych pierwotnych mitach, bardzo wczesnych mitach hebrajskich, potem judeo-chrześcijańskich także, aniołowie są bardzo ludzcy. Oni się poddają różnym namiętnościom, oni są w stanie nienawidzić, zazdrościć, kochać. No, nie są to jakieś takie po prostu upostaciowione rozkazy Boże, jakieś takie istoty, które po prostu nie posiadają ani własnej woli, ani własnego intelektu, ani własnych uczuć, tylko właśnie są bardzo ludzkie. I to mi się bardzo podobało, też między innymi dlatego, że takiego bohatera można łatwiej opisać i w ogóle w jakikolwiek sposób stworzyć. Można stworzyć świat, można stworzyć relacje między tymi anielskimi bohaterami. Gdyby to były takie po prostu posągowe stwory, które tylko wygłaszają cytaty biblijne, powiedzmy, no to by się w ogóle nie dało z tego ulepić żadnej opowieści, ani żadnego konkretnego świata. Czyli to są, to inspiracja nie jest chrześcijańska, tylko jest, powiedzmy, na to... Nie, no jest chrześcijańska oczywiście również. Troszkę gnostycka, to z religii gnostyckich, tak? Tak naprawdę ja korzystałam z bardzo, bardzo wielu źródeł, ponieważ wiara ludzi w takie właśnie opiekuńcze istoty, też często skrzydlate, jest starsza od chrześcijaństwa, jest starsza od religii żydowskiej. Tego typu istoty pojawiały się już w Sumerze, jako pewnego rodzaju tacy półboscy lub boscy, ale niższego rzędu, przewodnicy ludzi. I potem ta wiara się rozwijała bardzo głęboko i dosięgnęła bardzo wielu kultur. To znaczy anioła można spotkać i w islamie, i coś w rodzaju anioła można spotkać w buddyzmie, w wielu różnych systemach. No, między innymi tak, no oczywiście, ale oprócz tego na przykład jakieś takie w hinduizmie istoty, jak powiedzmy apsary, to też jest coś w rodzaju jakichś takich jakby półaniołków. Poza tym istnieje cała ogromna literatura, tak naprawdę literatura angelologiczna, ponieważ i magowie, i myśliciele, i filozofowie, no, i doktorzy Kościoła. Święty Tomasz Zakwinu oczywiście, bardzo tak, dużo tak, poświęcił no, miejsca hierarchii anielskiej. Tak, anielskiej, oczywiście. Tak. Święty Grzegorz Wielki, którego to hierarchią się chyba głównie posiłkuje w swoich książkach. No i oczywiście oni sobie wyobrażali jakoś te światy. Wyobrażali sobie jakieś zaświaty właśnie, wszystkie te jakieś anielskie krainy i opisywali właśnie aniołów, jak im się wydawało, że wyglądają, jak funkcjonuje anielskie królestwo, jak funkcjonuje państwo. Oczywiście, jeżeli chodzi o anioły upadłe, czyli demony, tak samo. Więc i demonologia, i angelologia jest bardzo rozbudowana i jakby od starożytności praktycznie do dzisiaj. Bardzo bliska siebie, tak, bo jest oczywiście lustrzanym odbiciem, można powiedzieć. Praktycznie do dzisiaj ktoś kiedyś gdzieś dorzuca jakieś pomysły, jakieś informacje o tym, jak te zaświaty funkcjonują, jak te anielskie i diabelskie królestwa właściwie, bo w większości są państwa, królestwa funkcjonują. Także można z tego czerpać bardzo fajną inspirację. Niektóre z tych rzeczy w dzisiejszych czasach wydają nam się bardzo zabawne. No ale miała pani z czego czerpać. Znaczy, miałam z czego czerpać, rzeczywiście, tylko że to oczywiście trzeba do tych źródeł dotrzeć. No dotrzeć, ale też potem no, trzeba jednak coś swojego zaproponować, no bo... No ja tam mam naprawdę bardzo dużo swojego, w sumie bo to wszystkie... można się oprzeć na tym... No, to nie, one są, to są strzępy informacji różnych, one są zresztą zupełnie inaczej podane, jako traktaty jakieś filozoficzne czy mistyczne, także to są zupełnie co innego, to absolutnie się różni od tego świata, który ja sobie tam zbudowałam. O, to jest świat taki bardzo eklektyczny w nim właściwie. Wszystko, co można, czego można się dowiedzieć o aniołach, w jakiś sposób mogę wykorzystać. Bardzo jestem ciekaw, co pan Jarosław Rzędowicz myśli o aniołach, bo ludziom się wydaje, że fantastyka, tak nazywana ogólnie, to są stosunkowo bliskie siebie w sensie literackim gatunki. Natomiast to, co pan pisze od tej angelologii pani Mai, jest jednak dość odległe. Myślę, że gdybym kiedyś chciał napisać jakąś historię, w której występowałby anioł, no zresztą coś mi się zdaje, że jakieś poboczne wątki mi się zdarzały w opowiadaniach zwłaszcza, to starałbym się, żeby ten anioł był skonstruowany według innych wzorców i innych wierzeń. Jakoś bym, albo przynajmniej, żeby się kojarzył jakoś inaczej. A proszę mi powiedzieć, które z tych światów wymyślonych przez klasyków, czy też przez innych autorów science fiction, uważacie państwo za najciekawsze, za najpełniejsze, najbardziej inspirujące? Tolkien? Być może Tolkien. No, Tolkien chyba najbardziej wpłynął na współczesną fantazję, czy wreszcie jest mitem założycielskim współczesnej fantazji. Tak, to wszędzie jest twórcą w pewnym sensie tego gatunku, więc oczywiście odniesienia do Tolkiena zawsze gdzieś tam się będą, zwłaszcza fantasy, pojawiały. No, to jest naturalne, natomiast to po prostu była taka książka pierwsza, w której na początku, kiedy Tolkien zaczął... Ale elfy, krasnoludy i różne stwory... No nie opuszczą fantasy zapewne. Nie opuszczają fantasy, cały czas tam są. Nie, i to zawsze jest trybut dla Tolkiena, bo był pierwszy, tak? Tylko, że z jego światem wiąże się to, że cała trylogia powstała niejako trochę z boku. On był mediewistą, on badał zarówno wierzenia, jak i historię, szczególnie historyczne języki. To był jego konik. I on sobie stworzył język elfów na tyle spójnie i kompetentnie, że obecnie na świecie są ludzie, którzy się tego języka uczą i w nim porozumiewają. On tam łączy w sobie elementy kilku istniejących języków na ziemi, głównie celtyckich i tam trochę fińskiego i coś tam jeszcze. Ale to była jego rozrywka. On sobie tworzył najpierw świat, a potem opowiedział w nim historię. No jeszcze rysował historię, mapy. Rysował mapy. Takie miał hobby. Więc jego świat być może jest najpełniejszym ze światów fantastyki, stworzonym przez jednego człowieka, bo obecnie światy jakby w oderwaniu od historii, światy takie magiczne i parasredniowieczne tworzy się na użytek gier RPG i te światy się rozrastają cały czas, bo elementy tych światów, elementy kultury, języka, nawet architektury czy sztuki są tworzone przez różnych ludzi na potrzeby kolejnych scenariuszy do gier, kolejnych tych, i te światy rosną. A tamten stworzył jeden człowiek. Na kartce papieru. No na niejednej kartce papieru, podejrzewam. W notesach. W licznych notesach pewnie skórzanych. A następnie wyciągnął z tego historię. Najpierw Hobbita, który zaczął być pisany ewidentnie jako bajka, jako baśń. A po drodze właśnie z powodu rozmiarów i plastyczności tego świata ta baśń zaczynała robić coraz bardziej mroczna, coraz bardziej realistyczna i gdzieś po drodze z historii o zabawnych małych stworkach, które wyszły sobie z jakąś misją, zrobiła się epopeja. Urodziło się fantasy. Ewidentnie religijnym przesłaniem również. Również. I w ogóle z niejednym przesłaniem. Zaczęła to historia wyrastać z baśni. Na to wpłynęła Druga wojna światowa. Wpłynęło to, że Tolkien i jeszcze trzech innych autorów założyli taki klub Inklingów tak zwanych. Tam był też Karol. Oni trochę ze sobą rywalizowali tak na stopie przyjacielskiej. Karol pisał Narnię, z kolei Tolkien pisał już wtedy Władcę Pierścieni. C.S. Lewis. W każdym razie oni się nawzajem nakręcali. Jednocześnie wtedy była taka akcja, żeby pisać dla dzieci, które są ewakuowane z Londynu i przygarnięte na prowincji przez obcych ludzi, więc na pociechę tym dzieciom pisano liczne baśnie. No to historia Lewisa jest wprost o ekspatach. Tak, tak. Trafiają do obcego domu i tam w zakamarkach... I tam zaczyna się ta historia. Znajdują... Drzwi do Narni. Drzwi do Narni, portal do innego świata. A poza Tolkienem? Które światy są jeszcze takie... Ray Bradbury. Mistrz pióra, nieprawdopodobny. Kroniki marsjańskie, które są takim nieprawdopodobnym poematem właśnie o podboju kosmosu i o kondycji natury ludzkiej. Naprawdę przecież... Tak, zdecydowanie Kroniki marsjańskie moim zdaniem i w ogóle sam Bradbury, który po prostu... No także jego opowiadania... Jego opowiadania, tak, te, oczywiście. Taki ilustrowany człowiek, no... Typu grozy, tak? On kompletnie zmitologizował sobie amerykańskie południe, zrobił z niego magiczną krainę zupełnie. Październikowa kraina na przykład. Chociażby. To jest w ogóle wybitny pisarz, wybitny literacko. Naprawdę, to jest też troszkę pisarz, niestety który zapomniany obecnie. Tak, on wykracza ewidentnie poza takie, wielki człowiek. Poza pojęcie sztampowe o fantastyce. A proszę mi powiedzieć, jak jest w Państwa przypadku z tymi, jak to powiedzieć, aluzjami do rzeczywistości obecnej, współczesności naszej? Bo u Pani tego nie ma wiele, bo Pani bardziej lubi tę symbolikę, powiedzmy, angielologię. Tak, ja o wiele bardziej lubię opowiadać o bohaterach, o relacjach. Ale odnoszę wrażenie, że Pani Jarosław Grzędowicz czasem lubi opowiedzieć o naszym współczesnym świecie, choćby w ostatniej powieści Hel 3, o naszym współczesnym świecie. W kostiumie fantastycznym. Ja zdecydowałem się napisać historię science fiction, czyli taką dziejącą się w przyszłości. To można zrobić na dwa sposoby. Albo nieco baśniowy i pisać space operę, nie przejmując się tym, jak taka wizja przyszłości ma się i do teraźniejszości, i do jakiegoś prawdopodobieństwa. Albo napisać ją tak, żeby w jakiś sposób wynikała z teraźniejszości. Ja przyjąłem taki punkt widzenia akurat w Helu i w takim wypadku historia fantastyczna jest hipotezą dotyczącą tego, jak może rozwinąć się rzeczywistość. Nie proroctwem, że na pewno tak będzie. No tam jest bardzo ciekawy wątek dotyczący terroryzmu. Jest, ponieważ należy przypuszczać, że to jest zjawisko, które prawdopodobnie nie zniknie nagle. tylko będzie także wpływało na ludzi w przyszłości. Pamiętaj, że to jest fantastyka bliskiego zasięgu. To tak, tam, ta przyszłość nie jest bardzo odległa, w związku z tym no jest prawdopodobne, że ten problem będzie tam istniał, być może będzie narastał. Mówię, to nie jest proroctwo, to nie warto tej historii traktować jako założenie, że na pewno świat się rozwinie i przybierze taki kształt, ale jest to hipoteza mówiąca, że może. I jednym z celów tej powieści było dowiedzenie jakby wstecz, że to, co mamy wokół siebie, może przybrać i taką formę. Człowiek widzi świat dosyć nieprawdopodobny z naszego punktu widzenia i jakiś okrutny, ale może dojść do wniosku, że jakieś początki, na przykład takiej głębokiej inwigilacji ze strony mediów, internetu i mediów społecznościowych i tam. No tak, to jest tam drugi, to jest to drugi wątek bardzo taki tak, istotny w tej książce. Ale można spojrzeć na to powieść i powiedzieć, no bez przesady to niemożliwe, po czym możemy sobie uświadomić, że takie procesy już istnieją w naszym świecie. Jeśli się rozwiną, to mogą przybrać taką formę, bo to jest logiczne. No choćby ze względu właśnie na wspomniany terroryzm. Choćby, to jest jakby który jest bardzo, bardzo wygodnym pretekstem do tego, żeby taką inwigilację wprowadzać. Ona jest rządzącym po prostu wygodna. To jest doskonałe narzędzie do manipulacji, ułatwia rządzenie, a równocześnie może być wykorzystywana do bardzo wielu rzeczy. Możemy twierdzić, że kontrolujemy zachowania ludzi w sieci ze względu na zagrożenie terroryzmem, a jednocześnie dowiadujemy się, że firmy, które przeprowadzają nabór pracowników, sprawdzają ich profile w sieci. Sprawdzają to, co ludzie... W tej chwili to już jest to cały przemysł wręcz. Właściwie, handel tymi danymi. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, ale zostaje prześwietlone ich konto na Facebooku, ich wypowiedzi na listach dyskusyjnych i napisanie sobie zgrabnego CV może nie wystarczyć, a to już jest inwigilacja. A jak żyje pod jednym dachem dwoje pisarzy? Jak zwyczajnie. Się żyje dwojego pisarza? Zwyczajnie poza tym, że nie jeździmy zbyt daleko do pracy. No tak, musimy sobie radzić po prostu mieszkając w jednym mieszkaniu, w jednym domu, dzieląc przestrzeń do pracy. A jak funkcjonuje się państwo, no jak wiemy, artyści, twórcy, kiedy im na przykład pisanie nie idzie, nie są łatwymi rozmówcami, partnerami i kolegami. To musimy sobie z tym radzić po prostu. Ale jest o tyle łatwiej, że każdy z nas zna z autopsji te stany i po prostu zdajemy sobie sprawę z tego, na ile to musi być trudne dla tego kogoś, kto jest właśnie w tej chwili nieznośny, bo przeżywa writer's block, tak? Albo jakieś niepowodzenie. Poza tym no, nie mamy jakichś takich oczekiwań, jakie czasem się zdarza mieć partnerom, którzy zupełnie nie mają pojęcia, jak się pracuje jako pisarz. To znaczy, ja nigdy nie powiem mojemu mężowi, kochanie, ty jesteś taki kreatywny, taki zdolny, dlaczego na przykład nie pójdziesz do agencji reklamowej pracować, tak? No wiadomo, że to w ogóle nie jest to. No nie, ale to jest jeszcze, to. Problem jest inny, no, tak, to są takie zawody, pisanie czy inne zawody twórcze są takimi zawodami, które jednak człowieka angażują, jak tworzy książkę, scenariusz czy cokolwiek, angażują bez reszty od rana do nocy. Jest na tym zaobserwowany. Bywa i tak, aczkolwiek to jest różnie. Na przykład u mnie jest tak, że ja się nie potrafię tak długo skupić i nie zrobić czegoś naprawdę dobrego. Także jeżeli chodzi o warstwę językową, warstwę literacką. Ja na przykład jeżeli miałam wyjątkowo trudne książki, na których bardzo mi zależało, żeby były dobrze zrobione, dobrze napisane i żeby tam wszystko było przekazane tak, jak tego chcę, to byłam w stanie pracować na przykład 3-4 godziny dziennie. A potem już sobie zdawałam sprawę, że ja wszystko psuję. Że nie ma sensu, żebym dalej siedziała przed tym komputerem, ponieważ już nie mam pewnej świeżości metafor, już nie jestem w stanie stworzyć tak dobrych zdań, jakbym chciała, czy takiego klimatu, jaki bym chciała. Więc nie ma to wszystko sensu, bo i tak będę musiała następnego dnia to, co zrobiłam, cały ten tekst skasować. Jestem w stanie się skupić przez kilka godzin, przez 3, mówię 4, w wypadku łatwiejszych książek trochę dłużej, ale to nie, rzadko mi się zdarza, żeby rzeczywiście wpaść w taki trans i przez kilkanaście godzin czy dobę cały czas pisać, bo zwyczajnie czuję, że jakość tej pracy już nie jest tak dobra, jak powinna być. A jak czytacie państwo nawzajem swoje teksty? Jest tak, że pani daje mężowi, a może daje pani jako pierwszemu? Po kawałku. W trakcie, jak powstają na tyle duże fragmenty, że już coś mówią, to je sobie udostępniamy i potem kolejne części. Bo czasami, kiedy jest jakiś problem fabularny, pytamy się nawzajem o radę, próbujemy wspólnie rozwiązywać te problemy, rozmawiamy o tym, no bo to jest praca, która bardzo angażuje, oboje jesteśmy równie zaangażowani. W związku no, z tym... też pani Maja, z tego co widzę, no, co roku nowa książka, no to właściwie ta praca trwa no, niemal bez przerwy, prawda, literacka u państwa w domu. No tak, oczywiście my robimy sobie przerwy, mamy jakieś takie domowe wakacje, czy momenty, w których oczywiście nie piszemy. No, zazwyczaj jest to po skończeniu książki, potem przez jakiś czas trzeba dać umysłowi odetchnąć. Po zakończeniu człowiek jest... No z miesiąc trzeba mieć spokoju co najmniej. Nawet więcej. Bywa, czasami, że dłużej, bo to i tak nic nie pomoże. Znaczy człowiek nie jest w stanie niczego wymyśleć, złożyć do kupy, bo jest po prostu wyeksploatowany. To nawet nie chodzi o fizyczne zmęczenie, tylko jakiś taki stan umysłu, w którym te wszystkie procesy twórcze jakoś nie działają. Trzeba dać sobie spokój na chwilę. A nie kłócić się państwo o kwestie literackie, że coś jest nie tak, że ktoś coś zepsuł? Nie, absolutnie nie. My w ogóle nie wtrącamy się nawzajem do swoich książek. A zazdrościcie sobie sukcesów? Nie. Nie dalibyśmy rady pod jednym dachem przeżyć tylu lat. Ale dobrze wiecie, że dobrze państwo wiecie, że w środowisku, wśród pisarzy ta rywalizacja jest taką normą. No wiem, że w małżeństwie to jest coś zupełnie innego, bo by się nie dało... Trzeba się pilnować. Gdybyśmy pozwalali sobie na takie emocje, to skończyłoby się konfliktami. Być może w ogóle nie bylibyśmy w stanie żyć ze sobą, gdybyśmy się sprzeczali o nagrody, zazdrościli sobie. To jest oczywiste, że jesteśmy dumni z siebie nawzajem. To jest jasne, że jeśli Jarek dostaje nagrody, no to ja się z tego po prostu zwyczajnie cieszę. No mój mąż dostał nagrody wspaniałe literackie, został doceniony. To fajnie. To naprawdę super. No. Jeżeli ja dostanę jakąś nagrodę, no to on też się przecież w tym momencie cieszy. No oczywiście. A bylibyście państwo w stanie napisać jakąś książkę razem? Był taki pomysł? Nie, nawet nie wiemy, jak to się robi. Znaczy, wiemy teoretycznie, ale my jesteśmy na tyle różni jako autorzy, że właściwie nie mamy pomysłu, jak to by można było zrobić. Piszemy w różnym stylu i to dość. Można by zrobić powieść widać. Z wyraźnymi dwoma wątkami, ale ona i tak by się gdzieś rozlazła. Prawdopodobnie. To, co państwa najbardziej włączy w tym pisaniu? Jak tak się na tym zastanowicie, w sensie jakby... Fantastyka, sam fakt pisania. Tak, sam fakt bo pisania. To jest sposób na życie, który trzeba rozumieć i podzielać, żeby zrozumieć. W związku z tym sam fakt tego, że oboje piszemy, że oboje ośmieliliśmy się próbować żyć z tego i to jeszcze jest w zasadzie ten sam gatunek, mówiąc najogólniej. Gdyby jedno z nas pisało kryminały, a drugie powieści historyczne, to wyglądało zupełnie inaczej. A tutaj bardziej nas to zbliża do siebie. Znaczy macie państwo na przykład, o ile wiem, to jest pierwszy program, w którym występujecie razem, ale wiem też, że na przykład macie wspólne spotkania autorskie. Rzadko. To się zdarza. Najczęściej w bibliotekach. Najczęściej w bibliotekach, tak. I to się zdarzyło parę razy dosłownie, bo... Pytania są na tyle różne, chyba rzeczywiście tak jak tutaj rozmawiamy, ktoś chce rozmawiać ogólnie o tym, jak się pisze, albo jak to jest, kiedy pisarze mieszkają ze sobą. Natomiast zazwyczaj, jeżeli pytania są konkretne, to się od razu rozpada na dwa spotkania autorskie. My nie piszemy wspólnie, piszemy różne rzeczy, trochę nawet dla innych czytelników czasami. W związku z tym wspólne spotkanie autorskie byłoby tak naprawdę dwoma spotkaniami autorskimi. Tak najczęściej jest po prostu ktoś, kto chce zadać pytanie Jarkowi, zadaje pytanie Jarkowi, ktoś, kto chce zadać pytanie mnie, zadaje i usłyszy odpowiedź. No tak naprawdę to tak. To są pytania z innych dziedzin często. No dobrze. To myślę, że teraz już młodzi pisarze będą mieli mniej wątpliwości, czy można żyć pod jednym dachem z drugim, odnoszącym sukcesy autorem. Jesteśmy jedyni, więc to nie jest jakaś zalecana droga. No tak, jesteśmy jedyni. Ja to rozumiem, ale jakby co, to może się to udać, żeby młodzi autorzy to wiedzieli. Bardzo za tę rozmowę dziękuję. Moja Lidia Kossakowska. Dziękuję również. Jarosław Grzędowicz. Dziękuję i wesołych świąt wszystkim. A na koniec, żebyśmy nie myśleli, że fantastyczne światy to tylko kosmos, bo zawsze tutaj kluczem jest wyobraźnia, więc piosenka Lucy in the Sky with Diamonds, czyli The Beatles, Mandarynkowe sny, na zakończenie dzisiejszego programu.